أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ددي آيات دما قبل سرا مناسبت واضح محكي الله جل جلاله دا مسئلہ ذکر کلاچ کافرانو تبا اللہ اولی عذاب نور دی ذکر اسباب دا عذاب موجود دی یو خلق دا مسجد حرام نمنا گئی دویم نا حق کبزیل اکولی دا حالان کی دی دا مسجد حرام متصرفان نشی کی دی درم سبب دا عذاب دا ذکر کچی دی کم بدنی عبادت گئی نام د بیت الله زر شپیلی والی او تانی پڑا کول لی دا دا دی موز دی دی دینا بل سبب تا اشارہ کئی چیاغا دا دی عبادت مالی دی چی دی بدا نبی علیہ السلام کو مخالفت کی دا دینی اسلام کو مخالفت کی مالو نخرچہ گو لگا آیات نازل شیم بعض مبصرین وی ددغو واقعی بارکی دی چکل بدر دا مشرکان دلو نو دا غی غٹ دولس سرداران لگا ابو جہل عدبان شیبا ادا کرنگی نبیح او منبیح ابو البختری او نظر او حکیم ابن حزام او عبی ابن خلف او زمعا او حارس او عباس سیب دیروستو دیسو تا اسلام نصیب شوی دی لکا پدی که حکیم ابن حزام تا او یا عباس سیب دی نبی علیہ السلام ترتا خدا قد دول سرداران دا بدر پا مکبان دیچی کل لشکر بودو نو لس او نه اوخان بے زبکول زر کسانو نو دل دیر مال دے اسلام پا مخالفت کی خرش نو اللہ فرمائی ان اللذین کفرو ینفکون اموال اوما کسان چی کبر اکڑ دے و دیخ پل مالو نخر چکی پا خپل نیت کی خدا اللہ در ازان پا خو اللہ فرمائی دے دی مقصدو لیسدو عن سبیل اللہ دا پارد دے چرا اللہ دا لاری نخلق مدن نو دا دی نتیجہ اللہ ذکر گئی فسیون فی کونہا ثم تکونو علیہم حسرتا دی بدا خرچے کیو دا قیامت برز بانے پا بیام دا حسرت او دا افسوس سبب گئی سپایدہ نشتا او دا سکے ثم یغلبون سرد دے دمر خرچون دی پل مقصد کی کامیابی دے نشی بیا با مغلوب لکه فتح مکہ ته فتح مکی په مکہ باندې کافران بیا مغلوب شو سره د دینه چې ډیر زور یې لګول مالونه خرچه کړو بیا مغلوب شو او یو شان نزول کې مبصرین فرمایي او بل شان نزول هم ذکر کوي چې عیان هغه دې باندې نازل شو چې کله او یا سرداران د دینه کېد شو او یا قتل شو مشرکان رو تختیل نویر اسلام و صحابہ کامیاب شو چه کل مکی ترالو کافلر رسیدلی و پاگی باندی بلا مال راغلو چه دکمی دا بچاو دا پاردی تلیو محبوظ راغلو ابو سبیان دا آگے مشرو نو دا ټول خلق چه دا چاپ لاران وپادو لکه اکرمه رضی الله عنه وروسته مسلمان شوه ده د بلال ابو جهل او پات شو او مې کافر د بلال نن هو چې مالک او په مکه کې او پات شو د غزوه صفان رضی الله تعالی عنه دچا رونا دچا لاران او پات شو د ټول کشران رالا ابو سفیان سره خبره وکړه چې زمونږ نه ډیر خلک قتل شو استاد ډېر لوی خلک زمونږه قتل کو استاد یې قتل کو ندا مال لکا پهلې جدې پدی باندې زمونږ مدد وکړه دا مت تقسیم وا خلکو ته مور کوه د دې سي دا ټول مونږ دراګه دې پدی مونږ بدل وای نو الله تعالی فرمای چې دا مال د قابله چې دی ولګو دا بد دی باندې قیامت کې د افسوس سبب وي او بیا به مغلوب شي کافران به اخر کار مغلوب شي دا الله پیغمبر ته خبر ورکړ پیشن گوئی ورکڑی ورکڑی دیری خرچی کئی دا پاید نکی او بعد مبصرین وائی چی ابو سوفیان دو خط پا ورز باندی چی دا جنگ بدر نرست دا جنگ شوی دو زر کسان اغا دا بنو کنانا نپا مزدوری باندی اغستو چی نبی علیہ السلام دا اغا صحابہ اسر ہو جنگی بارحال دا آیات الفاظ عام دی اللہ وی چکم کسان مالون خرچ کئی دیده پر چی دا اللہ دین تا نقصان و رسی دا اللہ دا دین نا خلق منکی نو ٹک دا مال خو بخرچ کئی زرد چی خرچ بے گی خو نتیجہ بیسی سم تکونو علیہم حسرا قیامت کی بپدی بانے دا سبب دا حسرت گرزی دا افسوس گرزی عذاب بیسی واشی او بیا مقصد کی کامیابی دی شینا سم یغلبون مقصد کې ور بیان مغلوب راځي کامیابی کې باندې ادا یاد ساتي آیات کې هر اعمال داخل دی دا آیات په مذمت کې قیامت کې بد حسرت او افسوس سبب وي کم باندې چې د الله د دین نه د منا کولو د لپاره یاد شوبات پیدا کولو د لپاره یاد رکاوټ د لپاره کم مالو خرچ کول شي نو د آیات په مزداق آیات دلالتن هغه ته شامل والذین کفروا الی جهنم یحشرون اللہ دنیا کی مغلوبہ قیامت کی افسوس او سرد دینا و حسرت او مغلوبیت سر سر الی جهنم یحشرون جهنم تبرج مکلش جهنم تبا راج مکلش مغلوب کولش سد پارا مالون سد پارا خرچ گئی اللہ داری وجہ ذکر گئی لیمیر اللہ الخبیث من الطیب چه الله تعالی جدا کی پلید تا پاک نا دوالو کی امتیاز راولی پاک یو طرف تا کی و پلید بل طرف تا کی اللہ تا ہم معلوم دی اللہ صرف جدا کئی خلقو تا خی چه دا پاک مال دے و دا پلید مال دے دا دا اللہ دا دین دا مقابلہ کی خرچ کی گی او دا دا اللہ دا دین دا پارا خرچ کی گی او بعد مفسرین دا خبیث او دا طیب مانا کئی چې دې دې دا مالونه خرج کی د پاره دې چې الله خبيث سره ګندا کی دی والا ګندا طریقې والا ګندا مال خرج کوونکې چې کافر دی دې جدا کی او من الطيب د پاک نه چې مؤمن دی صحیح کی دی والا او بد کی دی والا جدا کی صحیح مالونه د مسلمانانو مالونه او د کافرانو مالونه دا جدا کی پاک عمل جدا کی پلید عمل جدا کی مختلف معنی شوی دی خبیث معنی کافر طیب معنی مسلمان خبیث معنی مال د کافر طیب معنی مال د مؤمن خبیث معنی گندا عمل او طیب عمدہ عمل لیمید الله الخبیث من الطیب د پاره د دې چې الله امتیاز را ولې جدا والی را ولې د خبیث د پاک ویجعل الخبیث او ګرځي جنس خبیث شي که کافر دی که مال دی بعضه علی بعض باز پا باز بانده پایر کمهو جمیعن پستول اللہ راجمه کی نو جتول راجمه کی گنده مالونا گنده کافران گنده عمل والا خلق پایر کمهو جمیعن جن سے خبیث با اللہ دول راجمه کی او دبل لپاس بیتو فرائے بے کی پایر جالوہو بی جہنم بیا بے جہنم تاو برزے اولائک هم الخاسرون اللہ دک کامل ناکامل چه کم دا اللہ دا دین مقابل کے خرچی کے او خبیثان دی اولائک هم الخاسرون دک خلق چه کم دے تاوان والا خلق دے کامل تاوان والا خلق دے قلو اے پیغمبر تخویب دے او تنعیب دے اسلام طرف تا یرم ورکول دی او ترغیب ہم دے اسلام طرف تا دے مشرکانو تاو قلو اے پیغمبر للذین آکسانو تا کفرو چه کفر اکڑے این ته کدی دې کوپر او شرک نه منش د کوپر د پاره جنگ دل په کوپر باندې چلی دل د دې نه منش او ایمان راړو یو پر لهم ما قد سلف الله دې ته بخنه بوکلی شي دې ته ما د اغب د ملوک کر صرفا چکم روان دی تیر شوی زکا الاسلام یهدی مماکان قبلهو یو سره اسلام رانی ایمان رانی داغمک که طول گناونه که کفر دی که شرک دی کار سدی اغا طول ماب شی نو اللہوی دی تووه کدی منشو دی کفر نا پا کفر بانده دی غیرت نا ایمان رانی اغفر لهم ما قد صلب دی تبا ماب کلیشی هر آغسو قد صرفا چه اولان دی تیر شوی زکا اسلام اغا حدم کئی ختمی آغسو چکم مخی وَإِنْ يَعُودُ او کدی واپس شو بیا جنگ طرف تا کفر طرف تا نو اللہ وی زمنگا و ماغذور کانون دی فقد مدد سنت الاولین پا تحقیق سر تیره شوی دا طریقه دا اولانو زمنگا چکم طریقه و دا اولو خلق بارا کیا گا طریقه سو جد پیغمبر مدد کرده کامیاب کرده او مقابل اللہ ناکام کرده نو اللہ وی زمنگا و ماغذور طریقه دا کدی واپس کی گی دا خپل بدا ملین نسبرگی نو بیا دوال خرید و بدر پشانتی دنیا کی بم عذابی اخیرت کی بم عذابی ناکام ناکام بی پیغمبر و داغم الگری بکامیان نو آیات نمالوم شوک کافر کی ایمان ناری نزالک و منزونه ندی کڑی که زکاتونه ندی ورکڑی پاگی بیس نشت مخکینی طول ماب شو وقاتلوهم حتی لا تکون فتنتو و یکون الدین کلوه للہ وقاتلوهم دا قانون دا جہاد ذکر کر جہاد و سو پورے کے وقاتلوهم جنگی اے مسلمانانو پیغمبر تم اے مسلمانانو تم اے کفار سره حتا لا تکون فتنہ تر دې چې فتنه پاتې نشي وې کون الدین كله لله او دین ټول پټول د الله لپاره شي د دې درې مطلب لري ها یو مطلب داره چې د فتنین مراد اگر شرک تینو اللہ وی وقاتلوهم جنگی گئے حتی تردی پوری و جنگی گئے لا تکون فتتن چه شرک بالکل باقی پاتی نشی وی اکون الدین کلو للہ دین ٹول پٹول دا اللہ دبارش نو بیاد آیات ساتھ ہے دا آیات مطلب داره پیغمبر دا اللہ وی دور ہو جنگی گئے چه جزیرت العرب کی شرک پاتی نشی دا کا اسلامی سٹیٹ تے مرکز دے نو پا مرکز کے کم سے کم د کافر وجود دا نقصانی دینو اللہ وی دوم رو جائنگی گا چه کم سے کم جزیرت العرب کے شرک ختم شی او جزیرت العرب ہم ذکر ہوئے چه دا عام دنیا نا شرک ختمی گی نا دا فطری شیر یو جہاد نا ختمی گی ہمیشہ با یو گروپ دا اللہ دا دین دا پار جائنگی یو شرکو نا ختمی گی دا شرک وجود آر فطری نو یو معنا راشو ټول دنیا نه ختمي او کم سے کم دې پورې وځيږي چې جزيرة العرب کې کفار پاتې نشي او کله پتني معنا وو کې رکاوټ نو بیا دا معنا لا وقاتلوه موځيږي دې سره حتا لا تكون فتنه تر دې چې رکاوټ پاتې نشي پټول دنیا کې مسلمانانو ته په جزيرة العرب کې شرک او پټول دنیا کې رکاوټ پاتې نشي ويكون الدين كله لله دین ټول پټول د الله و جہاد بدور اگر جیو زی که کافر سر پا مسلمان بانده او جتول نشی کافر دباو اسی جہاد مقصد داده چه کفار دباوی تو مسلمانانو دا دباو دلاندی نو دو مرو جنگی که چه عمومی دنیا کی مسلمانانو تا حس رکاوٹ پا دلیشی او چکا او بلنا دا صرف دا اللہ دا پارشی دا دویم مانا او دویم مانا دانا چه دا آیان دا جیزیه نمخ که دا جیزیه نمخ که بس دکا حکم ہو جائنگی گئے کفر مکر مکمل ختمول پکار دی دا اللہ اٹھر دا کفر تضرورت نیشتا بس جائنگی گئے او جائنگی گئے جائنگی گئے او جائنگی گئے تردی ہو جائنگی گئے چه دین طول پٹول دا اللہ دا پارشی کفر مکمل بالکل یہ ختم شی خو بیا رست دا جیزیه حکم را گئے نو دا آیان مخ که دا جیزیه نلے چکل دا جیزیه حکم را گئے کافر دا دعوت پر کلام چه دعوت نمانی نو بیا وته جزیه حکم وکا جزیه او ټیکس ورکه که ټیکس منی کافر دی او ټیکس دی ورکه او کنه ټیکس منی نه اسلام روړي نو بیا هغه مغلوب کول غواړي نه بدمعاش ته په تور باندې وکینو غواړي نو دا آیات چې خدای پاک پیرو جنگي کې چې دین صرف د الله د پرشي دا په هغه وخت چې کوم وخت د جزیه حکم نو شرک مکمل چې کله د جزیه حکم راغی نو اسلام نیمه او کافران دې وی کافران دې ټیکس ورکای نو شرک مکمل ختمول هغه دا مسله چې ودا د جزیه نه مخکې و چې کله د جزیه مسله رااله نو بیا په مکمل نه ختميږي نه دي ختميږي څوک د جزیه ورکی په خپل کوبر باندې اسلام کې بچا باندې جبر نشته نو دریم مطلب دا دی چې دا حکم د جزیه نه مخکې اوم دغه مطلب دی چې دین ټول په ټوله د الله او شرک مکمل ختمول خو چې کله جزیه رااله نو بیا شرک تم وی او د الله عبادت تم کیږي جزیه نه ورکی دا آیات د جزیه نه مخکې فإن انتهى فإن الله بما يعملون بصير او کدی منشو د شرک نه په جزیرۃ العرب کې یا په عام دنیا کې د تکلیف نه منشو فإن الله بما يعملون بصير الله تعالی چې دی په عمل د دی باندې دیږي چې کله د عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ جنگ او د حجاج ابن یوسف مسکی جنگونه شروع عبد الله بن عمر سے نبی علیہ السلام او صحابی دی او کې ژوند دی یو کس و تدا آیات پیش کوئی تو لی جنگ لنزی حالانکہ قرآن کے ددی آیات بانے عمل نکے اللہ ہوئی لی تردیو جنگی گئے چھے پتنا ختم شی اس پتنا شروع دا یو طرف تا صحابی دے عبداللہ ابن زبیر بنت حجاج ابن یوسف دے ناو تدیر بہترین جواب ورکا عبداللہ ابن عمر سے تدیر بہترین جواب ورکا و تیوی منگ دنبی علیہ السلام پدی آیات بانے منگ عمل کر منګاو جنگی د تردی چې موږ په پتنه مکمل ختم کړه په کوپارو باندې موږ غالب راغلو او تاسو مسلمانان خپل کې جنگی کې هغه طرف ته مسلمان او دې طرف ته مسلمان تاسو پتنه ختم وینه بلکې تاسو خپل کې په یو بل باندې ټول چلل تاسو پتنه پیدا کوي تاسو پتنه ختم وای نه موږ د نبی رسول الله سره جنگی دي او پتنه موږ ختم کړی دا او مسلمانان غالب شوی دي تاسو خپل کور کې جنگي کې مطلب دا غواړو دا تاسو چې کوم جنگ لړاوې خپلږي نو دې آیات کې هغه جنگ نه مراد هغه جنگ د کفر سره مراد دی او دا اوس چې کوم جنگ شروع دی دا په مزد مسلمانانو کې دا د آیات مطلب نه دی ته د آیات نه مطلب غلط اخلیغته وې عبد الله بن عمر سے بدک جنگونو کې سناست کور کې وو وان تولوا فعلم وان تولوا قدی اراد قد ایمان یا د ترک د ایزان بیان ضرر ورکی مسلمانانو ته نو فعلمو یقینو که بیا ور سره جنگیږي و ان تولو کدی اعراض کدی ایمان نا بشرک باندې برقرار دی نو دې سره جنگیږي او فعلمو فقاتلوهم دې سره بیا جنگیږي فعلمو یقینو که ان الله مولاکم الله ستاسو مددگار دی الله ستاسو دوست دی نه عمل مولا سو ډیر بهترین دوست و نعم النصير او سو ډیر بهترین مددگار سو ډیر بهترین دوست استاسو او سو ډیر بهترین مددگار ان الذين يكننا كسان كفروا جكفر قلبه ينفقون خرج كوي اموالهم مال نفل ليصدوا عن سبيل الله ده پارد جي جمن کي خلق لران سبيل الله دلار دالنا فسينفقون فزرد جدي بخرج کي ديلا ثم تكون عليهم حسرتن او بیا بشید مالون دوی بانده پرست قیامت حسرتن افسوس سبب دا افسوس ثم یغلبون او بیا بدی مغلوب لیشی لکا فتح مکہ کے بیا مغلوب شو والذین کفروا کسان چی کفر کڑوے الى جہنم جہنم تایو شرون جمع بکلیشی لیمین اللہ الخبیثا دا پارد دیچی اللہ جدا کی ممتاز کی الخبیثا گندل را من الطیب دا پاکنا ویجعل الخبیث بعضه على بعض او اگر دی جنس خبیث بعض دا خبیث لنا على بعض فبعض نور باندی فیرکمه جمیعا فسلا بجمع کی دی طول لرا یو دبل لپا سبکی فیرکمه پس یو دبل لپا سبکی خبیث لرا جمیعا طول فیجعله فی جہنم پس او بگر زیدہ خبیث جہنم کی کا کافر دیکھا گندہ عمل دیکھا گندہ بل طول جہنم تبیوی فيجعله في جهنم فسعب برزيدي خبيث لرا جهنم كي أولئك دا خبيثان هم الخاسرون هم دي تاوانيان دي قل ويا پیغمبر للذين كفروا كسانتا چه كفر کرده این تاو کچر دی من شو کفرنا ایمان را یو غفر لهم دی تباو بخلشی ما اغبد عمله قد سلفا چه اولان دی دیر شوی دی و این یعودو کچر دی بیاو برزی دل جنگ ترفتا و کفر ترفتا فقد مضد تحقیق سر تیر شوی دا سنت الاولین طریقت اولنو خلقو زمنگا طریقہ پا اولنو خلقو گئی وقاتلوهم او جنگیگی دوی سرا حتی تردی پوری لا تکون فتنتن چی باقی پاتی نشی شرک پا جزیرت العرب کے وقاتلوهم او جنگیگی دوی سرا حتی تردی پوری لا تکون فتنتن چی رکوٹ پاتی نشی عمومی دنیا کے مسلمان امتا ویکون الدین کلوه لیلہ ویکون الدین شدعا او چغو خل کلوه طول پٹولا لیلہ اللہ تعالیٰ تا فا این انتہاو کچر دیمان شو شرکنا فا جزیرت العرب کی یا آم دنیا کی رکاوٹنا فا این اللہ فسکنن اللہ تعالیٰ بما باس باندی عملونا چدی عمل کئی بصیرن لدن کے دے سزا بور کئی و این تولو نو کدی منشو بس اللہ لدن کے دے سیدہ او کمنہ نشو نو بیام اللہ لدن کے دے سزا بمیلہ دا جملہ دے کہ زجرم دے زورنا لکه اوسای ویله کز تعوین ته ما تخکارې نو الله دې ویني په عملې کوې ده و ان تولوا کچری دې اراضو کرنے او کو ایمان نو ګرځې د لدی سره جنگيږي فعلمو پوشه فعلمو یکنو که ان الله چیکنن الله تعالی مولاکم مددگار او دوستا سده نعم المولا سب بہترین دوست دک اللہ و نعم النصیر او سب بہترین مددگار دیده اللہ تعالی یا والا ولی نعم اللہ حمیجا کریم اخدای اللہ زمان مالون یا اللہ حلال کے حرچ کے پا حلال طریقہ رکی اللہ استاد اسلام دا غلبی دا پارا یا اللہ استاپلار کے استاد دین دا پارا خرچ کیا اللہ کریم خبیص و عمالو کی رہی خبیثان باندې الله دا غینه زمونږه مالونه وساتي کریم خدای الله ته زمونږه راضی شي الله ته زمونږه راضی شي ته زمونږه دوست شي ته زمونږه مددگار شي الله صلی الله علیه